NPO Radio 1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De politie heeft een pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht beëindigd. Betogers werden na middernacht afgevoerd in bussen. Hoeveel mensen er zijn aangehouden is nog onbekend. De betogers demonstreerden sinds vanmiddag bij de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Ze willen dat de Universiteit Utrecht alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. Bij de Universiteit van Amsterdam zijn nog wel demonstranten aanwezig. De driehoek van de stad heeft besloten voorlopig niet in te grijpen. De gemeente Arnhem heeft met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afspraken gemaakt over de realisatie van 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers. Het is de bedoeling dat de opvangplekken 30 jaar in gebruik blijven. Daarnaast komen er 250 tijdelijke opvangplekken bij. Met de extra opvangplekken wil Arnhem een bijdrage leveren aan het bestrijden van de opvangcrisis. Het COA noemt het uniek dat een één gemeente 1700 opvangplekken toezegt voor een periode van 30 jaar. De eerste finalisten van het Eurovisie Songfestival zijn bekend. In de eerste halve finale trad onder andere topfavoriet Kroatië op. Dat land is door naar de finale. Ook Servië, Portugal, Slovenië, Oekraïne, Litouwen, Finland, Cyprus, Ierland en Luxemburg zijn door. Donderdag is de tweede halve finale en dan treedt Joost Klein namens Nederland op. Borussia Dortmund heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Champions League. Het versloeg in Parijs Paris Saint-Germain met 1-0. Thuis had Dortmund ook met 1-0 gewonnen. En de andere finalist wordt morgen bekend. Real Madrid speelt dan thuis tegen Bayern München. Het eerste duel tussen die twee ploegen eindigde in een 2-2 gelijkspel. Het weer, in de nacht steeds meer bewolking bij een graad of 9. In de ochtend wat vaker opklaringen in het oosten. En de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Van mijn ouders mocht ik niet zeggen dat ik Turks was, uit angst dat ik dan gediscrimineerd zou worden. Voor mij is er een groot verschil tussen religie en geloof. Religie is een instituut waar de regeltjes van gevolgd moeten worden. Het geloof staat voor hoop en zingeving die ons door moeilijke tijden kan helpen. Ik wil als nieuwe maker verhalen de wereld insturen die ik zelf altijd heb moeten verzwijgen. Ik wil vertellen dat alles wat identiteit voor jezelf kan zijn, welke rituelen en feesten je koestert en welke je laat liggen, dat je dat allemaal mag omarmen. Het clichébeeld van een brave, onderdrukte Turkse vrouw met zwart haar, donkere ogen, iets met een accent en gesluierd, of die haar sluier moet afdoen, wordt nog steeds in stand gehouden op de televisie. Ik merk dat mijn generatie zich steeds meer tussen twee culturen begeeft. Of je nu Turks bent en in Nederland woont, of Hongaars, of waar je dan ook vandaan komt. De wereld is steeds meer mixed. Dit is de hartslag van actrice en regisseur Ayla Çekin Satijn. Çekin, het Turkse gedeelte van haar naam, gebruikte ze lang niet op advies van haar ouders om discriminatie uit de weg te gaan. Als Turkse Nederlandse lesbische vrouw maakt ze zich hard tegen de stereotyperende rollen van Turkse vrouwen in films en tv-series. Dat doet ze in haar rollen en films. En zo speelde ze de Turkse Maya in de serie Anne Plus. Ze debuteerde als regisseur met de film Besh. En nu staat ze met haar korte film Yildiz op het Cinesut van Filmfestival Cannes. Yildiz gaat over een Turks meisje in Limburg dat op zoek is naar haar bestaansrecht. Redouan Aitwan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ayla, welkom. Hi. Welkom in de nacht hier op Radio 1. Yes, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, het was een drukke dag voor jou, of niet? Jazeker. Ja, racen naar de studio. Ja, en, maar wel via een mooie weg. Ja. Ja, normaal als je hier in de middag rijdt, dan zie je nog alle bomen. Je rijdt door een stuk bosrijk gebied, maar nu rook je waarschijnlijk voornamelijk het bos. Ja. Huh? Ja. Ja. Goed, Ayla, jij bent echt veelzijdig. Je maakt films, je bent actrice. We kennen jou van Anne Plus. De film Besh en Yildiz komen er ook allemaal aan. Of zijn er eigenlijk al? Ja, ze zijn er al. Besh is in première gegaan op het Nederlands Filmfestival. En dat was mijn eerste film die ik samen maakte met Keyfilm. Ja. En ja, onder de ontmoeting. En dat heb ik zelf geschreven. En toen ook voor de eerste keer zelf geregisseerd. Ja. Dus dat was heel bijzonder. En toen kreeg hij ook nog de prijs op Go Short Film Festival. Audience Award. En daarmee ben ik eigenlijk met Bash door heel de wereld rondgereisd. Dus dat was wel echt... Ja, super. Ja, het grote publiek heeft jou natuurlijk leren kennen van de hitserie Anne Plus. Daarin speelde jij Maya. Je speelde wel de Turkse Maya. Ja, Maya was eigenlijk al in seizoen 1 Maya, het vriendinnetje van Jip. Dat werd al opgepikt, ook door de fans die zeiden van... maar wanneer gaan we Maya zien? Dus toen ze... Ook met zo'n stemmetje? Ja. Dus toen ze zeiden, ja, seizoen 2 komt eraan. We willen graag Maya. En toen ben ik eigenlijk in gesprek gegaan. Ook met de actrice Jade Olieberg. En toen gingen we eigenlijk Maya creëren. En toen zei ik van, nou, ik zou het eigenlijk wel vet vinden als Maya zelf ook Turks is. Omdat dat eigenlijk ook... iets is waar niet over wordt gesproken, alsof het iets westers is. Ja. Maar queer zijn of gay zijn is iets wat in alle culturen zich bevindt. Ja. Dus ik vond het eigenlijk wel bijzonder om te mogen representeren. Dus toen hebben we eigenlijk van Maya een Turks personage gemaakt die schrijfster was. En ik wilde jou vragen, want ik denk niet dat iedereen Anne Plus heeft gezien. Voor de luisteraars die de serie Anne Plus niet hebben gezien. Ja, dus Anne Plus gaat over een lesbische vrouw in Amsterdam die eigenlijk student is. En je krijgt eigenlijk een inkijkje in haar liefdesleven. En haar beste vriendin is Jip, waar ze van alles mee maakt. En Jip krijgt op een gegeven moment... een vriendinnetje, Maya. En ik ben die vriendin. En we hebben dan in seizoen 2... want seizoen 2 is meer dat er iedere keer een aflevering is van een koppel van een van de vrienden van Anne. En Anne, haar lijnen zit er dan ook door verweven. En Maya is dus een Turkse queer vrouw die schrijfster is, die opkomt voor body positivity, die heel brutaal is, heel ad rem. Dus dat. Ja, en kun jij heel erg vinden in Maya? Als in hoe Ayla persoonlijk is en in het echte leven? Ik denk dat Maya mij heel veel heeft geleerd. Oh ja? Ja, dus... Vertel, wat heeft ze je geleerd? Ik denk... Ja, bolder te zijn, als in heel expressief en veel ruimte innemen. Ik denk dat ik wat zenuwachtiger en wat geekier ben van mezelf. Mm-hmm. En Maya heeft heel veel tattoos en altijd lippenstift en extensions. En dus op een gegeven moment ging ik dat ook veel meer doen. Dus eigenlijk ook veel meer mijn rondingen aanvaarden en wat naakte rondlopen en zo. Oh, dus dat heeft Maya jou allemaal bijgebracht. Dat denk ik wel, ja. Dat als ik kijk naar Ayla van toen en Ayla van nu, dat een bepaald soort zelfverzekerdheid ook in het queer zijn toch helpt bij überhaupt zo'n rol te spelen en zoiets te creëren. En natuurlijk in zo'n omgeving te mogen zijn waar het veilig is en waar je een fanbase / algoritme hebt die vrij veilig is en bijzonder is om daar binnen te komen. Ja, heb jij nadat je Maya hebt gespeeld, of misschien tijdens dat je Maya hebt gespeeld, inmiddels een tattoo gezet? Nee, maar ik zat net in de auto en toen dacht ik, moet ik niet eens een tattoo laten zetten? Je was eventjes Maya in de auto. Ja, heel even. Maar ik heb inderdaad heel suf, omdat je actrice bent en het is moeilijk dan om dat te verbergen. Maar bijvoorbeeld mijn nicht is Akana Black en zij is echt zo een van de grootste tattoo artists in België. En soms dan denk ik wel, oh, als ik nu eens een mooi concept naar haar opstuur en iets dan laat tatoeëren van haar, dat zie ik mezelf nog wel doen. Ja, en jouw ouders die zijn nog in België blijven wonen, in Maasmechelen. Ja. Merk je dat de Nederlandse films en de Belgische films heel erg op elkaar lijken? Of zit daar echt een verschil in? Ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Ja? Ja. Zeker. Ik denk nu, tegenwoordig, zal het ook alweer wat meer naar elkaar trekken, omdat door streamers krijg je toch ook van hun een bepaald soort sausje mm-hmm. mee. Maar ik denk wel dat over het algemeen dan heb ik het wel over een Vlaamse arthouse of zo. Dat dat wel wat zwaarder is, wat poëtischer, wat melancholischer. Maar Nederland... Ja, ik hou ook wel echt van Nederland in de dingen die gemaakt worden. En een bepaald soort progressiviteit daarin. En als het gaat over kleur en als het gaat over representatie... daar is Nederland veel eerder mee komen aankloppen. Ja. En dat vind ik wel bijzonder hieraan. En ik vind nog altijd toch tot de dag van vandaag... een bepaald soort directheid. Daar hou ik ook wel van. Ja. Dus ook gelijk als hier op een radio of zo. Dus er wordt toch wel sneller iets gevraagd. Of wat... van mens tot mens of zo. Ja. In de plaats van dat er een bepaald soort gereserveerdheid zit. Maar soms mis ik dat ook wel. Ik zou het ook echt heel bijzonder vinden om... op een gegeven moment weer de stap naar België te maken... en daar een netwerk op te bouwen... en daar mij als actrice te laten zien en ook als maker. Ja, je hebt in het verleden jouw Turkse achternaam... een hele lange tijd verborgen gehouden. Jouw ouders gaven jou een tip, doe dat niet... want je kan worden gediscrimineerd. Inmiddels ben je daarvan afgestapt. Was het voor jou fijn in de tijd waarop... jij je achternaam niet tentoonstelde, dus blootstelde of publiceerde... om te bewegen in de filmindustrie? Of denk je achteraf, ja, het had eigenlijk helemaal niks uitgemaakt? Ook als ik met mijn achternaam allerlei audities deed. Oh, dat vind ik echt een hele moeilijke naam, of moeilijke vraag. Want ik denk dat ik naarmate mijn afstuderen... dat op zo'n toneelschool worden gewoon heel veel vragen aan u gesteld. Wat wil je maken? Waarom wil je iets maken? Bij wie wil je iets maken? Met wie zou je iets willen maken? Hoe zou je iets willen vormgeven? Wat is jouw verhaal? Snap je? Je wordt zo vanaf het begin helemaal ondersteboven gelegd van... En dan komt toch vaak ook bij spel uw achtergrond aan te pas. En ook... uw identiteit, dus wie zijt je, wat wilt je, smaak, noem het maar op. En ja, ik kwam toch de hele tijd erop uit dat ik net wat dramatischer nadacht... of dat ik wat feller reageerde... of dat ik een personage ook wat meer pit gaf of een beetje... Ja, ik kan het... Als ze me nu gewoon temperamentvol. Temperament, ja. Als mensen nu mijn handen zouden zien, dan zouden ze begrijpen wat ik bedoel. Ja, je handen gaan alle kanten op dit moment. Die handen van jou, die raken bijna mijn microfoon, zeg maar. Dan wordt op een gegeven moment, je solo, en waar wilt je het dan over hebben? En dan, dus zeg jij dat er... Je bent ver van thuis, dus dan denk je ook van... Oh ja, wat heeft thuis voor mij betekend? En wat heeft mijn verleden? En dan kom je toch op die naam uit van... Oh ja, eigenlijk raar dat ik de achternaam van mijn mama heb gekregen. Ayla Satijn, mega mooie naam. Soms dan vind ik het ook wel jammer, want ik vind het wel ook gewoon goed bekken. Gewoon Ayla Satijn. Maar de reden waarom ze het dan hebben gezegd... gewoon in mijn paspoort, ze gaat Ayla Satijn heten. Er is ook een feministisch statement van mijn moeder. Nee, je krijgt de naam van mij. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk. Maar het feit dat zij mijn achternaam hebben verborgen... om discriminatie tegen te gaan, is ergens heel liefdevol... omdat mijn vader dat wel van dichtbij heeft meegemaakt. Maar aan de andere kant ontzegt het of ontneemt het ook een deel van wie ik ben. Van je identiteit. Van mijn identiteit. Ik ga jou zo meteen... We blijven nog zeker tot een uur of twee, hè? Dus we zijn nog lang niet klaar. Ik heb straks voor jou een verrassing. En we gaan ook even naar muziek. En ik ga jou ook zo meteen proberen te ontregelen. Maar eerst even kijken wat Twitter nou allemaal van jou vindt. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aidwarg. Ja, ik heb Ayla hier in de studio. Zij is actrice en zij is regisseur. En zij heeft zojuist een hele mooie film uitgebracht, genaamd Bash. En nu gaat ze met de film Yildiz richting Filmfestival Cannes. Dus zometeen wil ik daar ook alles over weten. Maar eerst even social media. Twitter, X, Insta, noem maar op. Haar vond ik het leukst van de serie. Wij zijn zo blij dat we jou hebben leren kennen. Dankzij de anachronistische mix van ingrediënten wordt Lolita niet alleen een commentaar op een literaire klassieker, maar ook op deze tijd. Op de klimaatcrisis, corona en lockdowns en de lethargie van hun eigen generatie. Goed zo, Ayla. Ik ben trots op je. Het geeft me een boost dat meer Turkse vrouwen opstaan en taboes doorbreken. Je bent een toppertje met je hart op de juiste plaats. Heerlijke serie, heerlijk personage. Hashtag Ayla Sikkin Satijn. Ja, je hashtag is met je Turkse achternaam. Grappig, ik zit dus totaal niet op Twitter. Dus toen jij net zei, ja, en ik ga Twitter voorlezen, dacht ik, oh mijn god, nu gaat het komen. Wat is daar allemaal gedeeld? Ik heb net zo vrolijk gezegd, nee, ik heb eigenlijk geen slechte reacties gehad. Zelfs niet op YouTube of zo. Dat heb ik nou, dan dit wel. Is over het algemeen wel positief, toch? En dan opeens zo, ja, Twitter, toen ik, oh nee, dat bestaat ook nog. Ja, als maker moet je toch wel op heel veel verschillende platformen te vinden zijn. En zo is X wel steeds minder populair aan het worden. Maar dit is een mix tussen X, Insta en noem maar op allemaal. Welke van deze reacties is jou bijgebleven? Ayla is een toppertje. Een toppertje met je hart op de juiste plaats. Lief. Ja, lief. Reageer jij op mensen die, die reacties plaatsen op social media? Zeker. Ja, zeker. Ja? Ja, ik ben vrij actief op mijn eigen Instagram. Ja, TikTok heb ik ook, maar dat lukt nog. Daar ben ik toch net millennial voor. Ja? Je bent 29? Ja. Dat kan gewoon. Ja, ik ken mensen van 45 die op TikTok zitten. Ik zit er ook op, maar daar heb ik nog geen hele boost of zo. Nee. Daar kijk ik vooral op. Op Instagram ben ik actiever en op TikTok kijk ik meer. Ik denk juist dat wat je maakt heel queer. TikTok is wel echt zo'n... Wij gaan dadelijk eens praten. Ja, ik ben geen social media strateeg, maar ik zou denken, hey, daar zit wel jouw publiek voornamelijk. Ja, zou kunnen. Ja. Ik zou zeggen, zoek het even uit en wie weet kom je volgend jaar terug en heb je opeens 2 miljoen TikTok-volgers. Hoi. Ik zei net al, we gaan even naar jouw jeugd. Jouw jeugd begon in België, Maasmechelen. Vervolgens ben je op je 17e, zeg ik het goed? Ja, je knikt, dus dat betekent ik kan verder gaan. Verhuisd naar Nederland vanwege bepaalde audities. Maar als we teruggaan naar jouw jeugd, dan klinkt jouw jeugd vooral zo. Wat lekker is dit. Ja, heerlijk. Ja. En dan begon het. En dat dan 100 keer op een dag. Ja, Dit is de begintune van Disney. Ja. Maar de Disney als in Disney Park of de Disney Movies? Nee, Movies. Ik was echt... En tot de dag van vandaag, ik kijk nog altijd heel veel cartoons. En ik was... Was Ben echt een Disney-fan. Ja, Bambi was echt een van mijn lievelingsfilms. En die keek ik echt iets van 6 keer op een dag. En... Bambi? Ja, Bambi, ja. Waarom? Wat vond je zo mooi aan Bambi en waarom 6 keer op een dag? Ja, soms dan denk ik echt... Het had ook te maken met die mama die dan doodging. En dat Bambi dan op zijn eigen benen moest gaan staan. En zo dat mij dat heel... Zo, oh ja, dat een soort van vooruitzicht was van... Oh ja, dat kan gebeuren en... Dan ben ik op mijn eentje en dan moet ik op mijn eentje de wijde wereld in of zo. Dat is best wel een survival gedachte al als kleinkind. Van stel nou dat ik Bambi ben en mijn moeder die is er niet meer. Ja, maar ik ben echt van, als je ook het aan mijn mama vraagt, ik ben echt van jongs af aan zelf doen. Ja. Alles moet ik zelf doen. En dat heeft Bambi je geleerd. En dat heeft Bambi mij geleerd. Nee, ja. En ook 's avonds dan dat boek, dan moest ik dan... Ik kon helemaal niet lezen, maar ik ging gewoon blaadje per blaadje helemaal vertellen wat er allemaal aan de hand was. Dus het leek alsof ik dat boek kon lezen, omdat ik gewoon dat hele verhaal in me had. Oh, vet. En ja, ook daarna de pictures en al die films. Ja, ik vond het altijd wel rijkelijk gevuld met een bepaald soort ritme ook. Ja, ik kan ook heel veel nazen zeggen van Keizer Cusco. Ja, ik ben daarin wel echt een geek. En ook als ik me nu slecht voel, dus echt als ik heel verdrietig ben of zo, dan ben ik wel een type die dan een Disney-film opzet en dan zich dissocieert en dan even daar mijn inner child heel erg mee ga. Ja, en dan ga je terug naar Maasmechelen. Dan ga ik, dan ga ik even terug in die fantasiewereld. Ik denk dat het eerder met fantasie te maken heeft dan met teruggaan naar mijn jeugd of zo. Ah, oké. Okay. Dus het heeft niet echt te maken met hoe zat je daar, wat had je vast en wat at je, wat dronk je en wat keek je, wanneer keek je? Nee, het had echt juist te maken met een bepaald soort droomvlucht. Dus de echte fantasie in willen, echt in dat magische gebied zijn en juist niet hier willen zijn. Ja. Dus, ja. Heb je dat vaak meegemaakt, niet hier willen zijn? Ja. Wanneer waren die dagen? Ja, ik denk ja, gewoon tijdens ruzies of tijdens geen zin hebben in school of überhaupt het moeilijk hebben met emoties. Ja, ik denk wel dat daarin zo'n Disney-fantasie waar alles uiteindelijk goed komt, toch voor veel mensen ook soothend is. Heb jij een moeilijke jeugd gehad? Ja, god, wie niet? Ik weet niet. Nee, ja. Ik denk dat voor iedereen zijn jeugd wel iets te zeggen is. Maar ik denk wel dat ik de jeugd heb gehad waardoor ik film ben gaan maken en daar ook bijvoorbeeld uitkom bij een Yildiz als het gaat over een meisje die veel droomt en naar de sterren kijkt en zingeving zoekt. Op zoek gaat naar bestaansrecht en zo, op haar eigen benen willen staan. Ja, daar is dat wel allemaal vanuit ontstaan. Merkte je ook dat jij in je jeugd te maken had met je geaardheid? Was dat ook onderdeel van een moeilijke jeugd? Nee. Hoe was dat voor jou in je jeugd om erachter te komen van, hey, wacht even, ik vind meisjes leuker dan jongens? Dat was zelfs niet aan de hand. Ik zag me vrij lang als biseksueel. Ik zie mezelf nu ook nog altijd als panseksueel, queer. Dus voor mij was het altijd wel gewoon lichtvoetig en dat ik dacht, oh ja, dit wat leuk of zo. Ik ben verliefd geworden op mijn beste vriendin. Of mijn beste vriendin is verliefd geworden op mij. En toen is dat opengegaan. Ik had daar altijd wel een bepaald soort interesse in. Of ik vond het altijd wel bijzonder als mensen zo vrij waren, open waren. Dus ja, op die manier. En dat was voor mij eigenlijk Mijn mama heeft dat ook altijd wel gezegd. Nou, je kan op jongens vallen, je kan op meisjes vallen. Je kan trans zijn. Dat was ook een hele normale vraag. Voel je je een meisje of voel je een jongen? Toen zei ik, voel me een meisje, wat vraagt zij nu? Raar. Toen zei ze, nou, sommige mensen die worden geboren, en dan legden ze het op een soort van kinderlijke manier uit, worden geboren in het verkeerde lichaam. En het is misschien goed om te weten hoe jij je voelt. En toen zei ik, ja, nee, ik voel me wel een meisje. Dus voor mij een soort trans zijn of mijn geaardheid, nee. Nee, oké. Okay. Jij, we hebben net al een beetje geluisterd naar jouw jeugd, mm-hmm. Disney. Maar daarnaast is er ook nog iemand anders die jou heel erg doet denken aan jouw jeugd. Ja. Ik weet alleen niet of het echt legitiem is om deze man vandaag de dag nog te draaien. Ja, voor mij, ja, ik kan het bijna niet loskoppelen. Ik zal het dadelijk uitleggen. Oké, okay, dan laat ik echt maar een klein stukje horen. Ja. Ja. Steeds als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Ja. Sterren, je laat ze verbreken. Ja, we wisten natuurlijk al meteen bij de eerste tune waar dit nummer naartoe gaat en van wie dit nummer is. Marco Borsato natuurlijk, Dromen zijn bedrog. Leg uit. Ja, mijn papa bracht mij naar school, altijd met de auto. En ik herinner mij echt zo dat het dan ijskoud was. En dat mijn papa dan snel naar buiten direct al de auto aanzette om hem te verwarmen. Mm-hmm. Want mijn papa had ook kou. En dan, als we dan in de auto zaten, dan zette hij dat nummer op. En ja, ging hij dat eigenlijk voor mij zingen. Dus de meeste dromen zijn bedrog. De meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik wakker word naar jou, dan droom ik nog. Wauw. Wel echt een goede tekst. Hoor. En dat is wel iets, als ik dit hoor, dan, en ik zie mijn papa dan zo voor mij, dan krijg ik direct wel tranen in mijn ogen. Omdat ik dat wel echt heel grappig vind. Ook wel dat zo'n man dat dan naar zijn dochter zingt. En dan, ja, gewoon mijn papa die dan, ja, Marco Borsato, dan dat hij dat dan zo'n mooi lied vond. Oh, dat is echt een mooi liedje, is echt een mooi liedje. Terwijl voor de rest nooit radio bij ons opstond of muziek. Ik ben daar eigenlijk echt niet mee groot geworden. Maar ja, dit lied is echt voor mij een soort van, dat was echt onze song of zo. Even jullie moment. Ja. Hoe gaat het nu met hem? Ja, wel goed, denk ik. Ja. Denk je dat hij nu aan het luisteren is? Of ligt dit ja, die ligt te slapen. Ja. Volgen jouw ouders op de voet wat je doet en waar je mee bezighoudt en wat je uitbrengt en wat voor media optredens je allemaal in Nederland hebt? Jawel. Maar ik denk niet alles. Maar ik zeg ook niet alles, moet ik eerlijk zijn. Omdat, ja, weet ik niet. Ik ben überhaupt daar dan niet zo mee bezig. Ik ben dan weer bezig met het volgende of zo. En dan, oh ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Dus, oh ja. Komt als een wervelwind binnen en dan leg je uit wat je allemaal doet. En dan is het even thee drinken en dan weer richting Amsterdam of richting Nederland. Ja. Ja. Goed, ik vraag mijn gasten ook altijd om een plaat te koppelen aan een moment in hun leven waarin het even wankelde, waarin het even niet lekker ging, waarin het even tegen zat. Jij hebt letterlijk 5 nummers naar mij toegestuurd. Van dit zijn ze. We kunnen ze natuurlijk niet alle 5 afspelen. We hebben net even een selectie gemaakt, jij en ik. We zijn er democratisch uitgekomen. Het zijn er 2. En laten we beginnen bij die van Borderline, Yusuf. Wat is het verhaal achter dit nummer? Wat is het verhaal hierachter? Als je goed naar de tekst luistert, gaat het eigenlijk over een man die van zijn relatie eigenlijk de hele tijd zegt van, ook al gaat het niet goed met mij, lig ik op de grond, ik hoop dat je me ziet voor wie ik ben of zo. Of dat ik meer ben dan die emoties of zo. Mm-hmm. En hoe koppel jij dit aan jouw leven? Ik heb... Ik vind het heel grappig dat jij ook zegt Yusuf. Maar Joseph, hij is ook hartstikke... Heet hij nou Yusuf? Nee, Joseph. Joseph, ja, ik zie J-O-E. Ik dacht you. Ja, maar nee, dat snap ik. Joseph. Maar, Joseph. Hij is ook hartstikke queer. En ik denk dat hij van... waar komt hij nu vandaan? Ja, nou, hartstikke Brits of Schots. Nou, ergens. En... ik heb hem ook live gezien. Ik had direct een kaart gekocht ook. Hij was vrij onbekend, stond in het Tolhuisstein. En toen heeft hij 1 hit gekregen. Het is echt volledig uitverkocht geraakt. Enorm veel ticketswap aanvragen en zo. Dus dat vond ik heel bijzonder. En hoe hij performde en hoe feminien hij stond op het podium. Ja, dat was wel echt een moment dat ik mij helemaal connected voelde naar deze persoon en hoe die over emoties sprak en dat hij het daar moeilijk mee had om die te reguleren, dat hij ook een moeilijke relatie met zijn moeder had en zo. En dat vertelde hij allemaal zo liefdevol en niet in slachtoffer of niet om te bashen. En ook al zijn nummers zijn zo hoopvol, maar toch ook tragisch of zo. Maar wat is die koppeling met jou dan? Ja, wat is die koppeling met mij? Waarom is dit voor jou een vankelnummer? Waarom is dit voor jou een nummer dat je koppelt aan een periode waarin het even niet lekker ging? Ik denk dat de reden waarom ik ook 5 nummers naar jou opstuur is omdat ik op veel momenten naar meer treurige muziek luister dan naar oppeppende muziek. Ik denk gewoon dat er een stukje melancholie in mijzelf is. Ik kan me gewoon snel relaten tot mensen die het moeilijk vinden om met grote emoties om te gaan. Ik ben iemand die veel praat. Ik ben iemand die snel dingen regelt, die heel vrolijk is, die een sfeer kan bepalen en dat soort dingen. Maar over mijn eigen emoties praten en waar ik echt mee zit, doe ik niet. Oké, okay. Laten we luisteren. Ja, want je wilde nog wat zeggen? Nou ja, en ik denk dus dat dat hetgene is wat mij aanspreekt in een bepaald soort muziek. Omdat de muziek het dan voor mij kan doen. I'm not angry, I'm just disappointed. Drunk in the front room, I try but I won't stick. The edge of an argument stinks on the tip of my tongue. Don't you want me like you used to? We could dance in slow motion to get through. Watching you sleep from the hallway instead of the bed. Cause you were so hard to find. I want you all the time. Remember what you loved me for. Even when I'm on the floor, hope is hard to find. In between the things I've seen, a version of me in your head, but I could never toe the borderline. You keep asking, is this what you wanted? Punch holes in the walls, I'm just trying to be honest. I'm stressed that they don't understand me, but you said you do. How do you feel? Can I help you? I don't answer, but I know that I should. But I'm glad that you stayed till the morning like you said you would. Cause you were so hard to find. And I want you all the time. Remember what you loved me for. Even when I'm on the floor. Hope is hard to find. In between the things I've said. A version of me in your head. But I could never. Joseph Borderline hier op NPO Radio 1. En ik heb Ayla hier nog steeds bij mij in studio. En Ayla, jij was helemaal even in je zone toen je dit nummer hoorde. Ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. Echt een heel mooi nummer. Je deed je ogen dicht. Je was met je handen aan het bewegen. Je non-verbale communicatie is echt on point ook. Ja, zo sta ik altijd bij de sound design ook van... en nu moet het harder en gewoon het dirigeren. Ik denk dat ik het liefste zou willen doen in mijn leven. Ja, misschien moet je meedoen met Maestro. Is ook een Afro-tros-programma. Je zei 5. We hebben er 2 van gemaakt. Noah Cyrus. Jij leerde mij dat dit het zusje is van Miley Cyrus. Ja. Vind ik geweldig. Artist info. Super tof. Enorme fan van Miley ook. En als je dit nummer hoort, hoor je ook echt wel dat ze het zusje van Miley is. Ja? Ja. I've been holding my breath. I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm you know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. That's why we say the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to. Maybe I'll go. Noah Cyrus met het nummer July. En je vertelde mij dat Miley en Noah zusjes zijn. Ja. Maar dat Noah heel erg depressief raakte. Ja, dat is een soort van gegeven dat zij gewoon leidt aan depressie. Dus dat natuurlijk moeilijk is voor een familie en voor haarzelf natuurlijk. En dat ze daarmee struggelt. En dat Miley heeft ook nu ook op haar nieuwe album een liedje ook speciaal voor haar geschreven. Ja, ik zit er helemaal in. Ik vind Miley echt, als het gaat over u als artiest elke dag opnieuw uitvinden. Zij is natuurlijk ook een soort van Disney-sterretje geweest. Maar dat koppelen we nu destijds niet meer aan haar. Omdat zij gewoon door is blijven zoeken. En zo in die muziek ook zo'n stem heeft. En nu ook die prijzen krijgt of zo. Ja, ik vind het heel inspirerend hoe zij in interviews over zichzelf, maar ook over de wereld en haar geliefde praat. Ik ga jou proberen te ontregelen nu even, Ayla. Okay. En ik weet dat jij heel sterk in je schoenen staat en dat je bijna niet te ontregelen bent. Oké. Okay. En daarom heb ik de hulp ingeschakeld van ChatGPT. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een scène uit een van je films opnieuw zou kunnen beleven in het echte leven, welke scène zou dat dan zijn en waarom? Een scène opnieuw herbeleven? Ja. In mijn echte, dus als Ayla, de scène die ik ben. Nou, daar weet ik eigenlijk een antwoord al op. Nou. In de film Anne Plus. We krijgen een workshop. Drag Queen en King. En vervolgens komen wij ook in de fantasie van hoe wij dan zouden performen. En die macht wat ik toen heb gevoeld en die vrijheid en die sensualiteit en die masculiniteit en femininiteit door elkaar, terwijl ik aan het performen was en er een enorme camera om me heen. Die kracht, dat moment, is echt iets wat denk ik nooit meer in mijn leven ga voelen. En wat ik echt, ja, dat was epic. Wauw. Ja. Ik heb er nog één. Okay. Stel dat je één ander kunstmedium zou kunnen verkennen, los van film, welk medium zou je dan kiezen en waarom? Muziek. Ja, ik, ja? Het is wel grappig. Ik was op een Q&A voor Bash en Yildiz ook. En toen zei iemand tegen mij, goh, zo mooi dat het acteerwerk heel ritmisch is. Dat hoe het geregisseerd is, mega ritmisch is. En en hoe het geschreven is, ook echt een soort van ritmisch is. Dus dat haalde die er uit. En dat herken ik ook in wie ik ben, hoe ik naar dingen luister. Hoe kan iets als regie en acteren ritmisch zijn? Wat kan ik me daarbij voorstellen eigenlijk? Ja, acteren kan in bepaalde schakels ritmisch zijn. Dat je een fausse sortie doet. Dus je doet alsof je weggaat. Of je doet twee keer kijken. In de plaats van gewoon je tekst zeggen. Ja, in taal zit ritme, melodie, noem het maar op. Dus op die manier. En ik denk het regisseren Ja, ik kies heel erg, ik schrijf ook op muziek. En ik denk ook dat de nummers die ik kies en hoe ik werk in de sound design ook heel muzikaal zijn. Maar zelf bespeel ik geen instrument. Ik doe aan buikdansen en aan gewoon dansen. Dus daar zit mijn ritme ook in. Maar een soort van echt een instrument spelen en daar iets in doen, niet. Dus ik denk dat als ik dan een medium zou mogen kiezen, dan zou ik mij dus verdiepen in... En ik zou ergens goed in zijn, dan zou ik dus in muziek mij... In muziek. En als je dan een muziekinstrument zou mogen uitkiezen om jouw muziek wat meer glans te geven, wat voor muziekinstrument zou jij graag willen leren bespelen? Ja, ik denk drummen. Ik heb ook ingeschreven. Je hebt al ingeschreven. Ja, doordat ik die Q&A had, dan dacht ik, ja, raar eigenlijk dat ik dan geen instrument... Misschien moet ik me daarin uitdagen. Dus toen heb ik een mail gestuurd of ik mijn eerste drumles zou mogen doen. Maar als het gaat over, wat zou je dan willen doen? Dan zou ik denk ik ook wel meer muziek producer willen zijn en daar echt muziek in willen maken. Oh ja. Moest het zo zijn. Ja. Van ChatGPT. Ja, inderdaad. Ja, klopt. ChatGPT heeft even de vraag dit keer bedacht. Maar goed, gelukkig gaat dat nog niet van start, want je bent nog lekker bezig met films. Besje, daar heb je echt hoge ogen mee gescoord. En de film Yildiz, die staat op het Cine Sud Talents onderdeel van Festival Cannes, of in Cannes. Ga je ook naar Cannes? Ja, ik twijfel dus. Ga. Ja. Het is lekker weer daar. Ja, oké. Okay, ja, maar misschien wel. Ben je heel druk hier. Ja, ik ben wel druk. En ik weet niet waarom. Iedereen vraagt ernaar van, maar je moet gaan, Maar dat is toch echt een onderscheiding. Dat jij naar kan, mag. Klopt. Of ben je zo nuchter dat je denkt, Ja, ik denk het. Ja? Ja, ik denk gewoon, het is kan. Er staan zoveel films. Ja, maar daar sta jij dus nu ook. Jij wordt daar verwacht. Ja. Ja, ik weet niet. Misschien is het realiseer je het nog niet misschien helemaal. Misschien is het dat of zo. Maar het is wel een verschil als in... Ik heb niet mijn première op Cannes. Dus dit onderdeel is eigenlijk dat mensen kunnen Yildiz zien om Yildiz te kunnen programmeren. Ja. Dus... Maar hoe vet is dit? Dat jij deze kans het is, krijgt? Het is geweldig. En, want het is geweldig. Het is beyond. Het is alleen, ik ben hier druk en ik ben gewoon bang dat ik, als ik daar sta, dat ik dan daar sta. Om te staan, ja. Als in. Anders maak je gewoon wat mooie Instagram-foto's. Ja, dat zeiden ook al heel veel mensen. Maar ik wel. Ja. Nee, het is een enorme eer. Ik hoop oprecht dat er heel veel uitkomt. Ik hoop dat... Ik heb ook al hiervoor een interview gehad... dat er aan mij wordt gevraagd... wat verwacht je van Cannes? En ik hoop in ieder geval dat er een festival de film ziet... waar het mee resoneert. En dat diegene zegt... ja, dit is de indringende film. En ik zou graag jou in première bij mij willen hebben... De film Yildiz wordt dan daar tentoongesteld. Wat wil jij met Yildiz bereiken? Wat is je boodschap? Ja, ik wil eigenlijk dat alle kleine mini-eyelatjes... die ooit dachten dat er niemand in hen zou geloven... dat ze daar even het gevoel van geloof en hoop krijgen. Mooi. Wat ik het meest bewonder in Ayla is dat ze zo... ontzettend hard werkt en zoveel doorzettingsvermogen heeft en echt als als een lotus die uit de modder groeit steeds weer zichzelf ook opnieuw ontdekt en gewoon heel veel aan persoonlijke ontwikkeling ook doet. Dus buiten het werk en de thematieken die ze aanboort die gewoon heel belangrijk zijn, is ze ook als mens heel inspirerend. Ayla werkt echt keihard voor waar ze voor staat en waar ze in gelooft. En dat is niet altijd makkelijk. En Ayla heeft niet een vangnet, ook geen financieel vangnet. En dat hebben veel kunstenaars toch stiekem wel. En Ayla heeft dat niet. Dus als Ayla ergens voor gaat en dus een film maakt waar ze niet zo heel veel geld voor krijgt. Want zo werkt dat nu eenmaal als je een passieproject hebt. Dan weet je gewoon... Dat het ja, ze werkt vanuit een noodzaak. En dat is super bewonderenswaardig om te zien. Ik hoop dat Ayla in de komende jaren rust en vertrouwen mag vinden in haar enorme talent. En dat ze ondersteund wordt door allerlei super inspirerende, liefdevolle mensen die haar een veilige plek bieden om te maken. En ik gun er ook een heel groot publiek. Ayla is in staat om hele belangrijke thema's op een hele mooie, maar ook toegankelijke manier aan de wereld te tonen. Ik zie een hele emotionele Ayla. Ja, je hebt me goed. Niet met ChatGPT, maar je hebt me wel met een verrassing kunnen ontregelen. Ik heb jou met een verrassing kunnen ontregelen van Marloes Eipelaar. Ja. Dit zijn tranen van vreugde, denk ik. Ja. Waarom raakt dit je zo erg? Omdat het lief is en het is bijzonder om zo iemand te horen. En Marloes is ook gewoon een heel speciaal persoon voor mij, waar ik Club Lam ook mee heb opgericht. En ik vind het, wat zij ook zegt, is ook gewoon waar, van geen financieel vangnet en zo. En dat is iets, denk ik, waar een groot taboe op zit bij veel mensen die in de kunstdiscipline werken. Maar ja, dat ik soms wel me op mijn kop geef van, oh, waarom moet het? Of waarom moet het the hard way? Of waarom wilt jij dit vertellen? Of ja, dat ik daar soms wel mee bezig ben. Maar de drijfveer en het vuur en de ambitie zit daar zo mee gekoppeld dat ik dat niet los kan bedenken. Ik zou niet weten zonder. En dat klinkt heel cliché, maar nee, dat is wel echt aan de hand. Dat hetgene waar ik gewoon mezelf als jong meisje altijd heb zien doen, is verhalen vertellen. En is andere mensen ook willen helpen met die verhalen. Daarom denk ik dat Yildiz voor mij iets heel speciaals is. En Besh ook. En überhaupt ook om met mensen te werken die voor verhalen staan die verteld moeten worden. Of ja. Als ik tissues had, had ik je gegeven, maar ik heb ze even niet bij de hand. Nee, dat is oké. Heel mooi hoe je dat zo samenvat. En ja, ik voel en zie en hoor dat Marloes echt heel veel voor jou betekent. Je zei ook dat er een taboe rust op financiën binnen de kunstsector. Jij financiert alles zelf? Ja, ik werk gewoon. Ik heb gewoon geen mama en papa die tegen mij zeggen van, och, deze maand betaal ik wel. Ja. Of, uw spaarrekening. Of, uw computer is kapot. Weet je, ik geef je dat wel voor uw verjaardag. En voel jij daardoor een bepaalde beperking in je creativiteit? Of in je maakproces? Dat je dingen wil gaan doen, maar dat je toch nog even met dat minimale budget zit. Ja, ik denk wel dat mensen die gewoon een bepaald soort zekerheid hebben om ergens op terug te vallen, dat die snellere keuzes maken. Dat is gewoon letterlijk ook wetenschappelijk bewezen. Ja. Dat mensen die gewoon een achterban hebben of überhaupt van rijke kom af zijn, dat zich kunnen permitteren om fouten te maken. En dat is bij mij minder. Maar ik heb wel, en dat vind ik ook heel mooi om het te realiseren. En dat is natuurlijk een moeilijke stap om daarop te vertrouwen. Omdat ik merk wel dat ik vrienden heb die echt heel veel om mij geven. En een partner heb die heel veel om mij geeft. En dat ik daar wel op kan vertrouwen. En dat eigenlijk ook familie is. Ja, dat maakt jou rijk. Zeker. Club Lam. Ja. Dat is jouw baby. Dat is, dat is een van de baby's. Dat is met Marloes en Ella opgericht. Ook en wat vanuit, doet Club Lam? We maken feministisch theater, waar we eigenlijk de vrouw een luide stem geven. En, vind je dat de vrouw nu geen luide stem heeft? Nou, tegenwoordig meer en meer. Dus dat is echt heel fijn om te horen. Maar wij zijn in 2018 daarmee begonnen, na ons afstuderen, nadat we eigenlijk allemaal verschrikkelijke rollen kregen op de toneelschool. En toen dachten we, moeten eigenlijk gewoon onze eigen rollen gaan schrijven. En Marloes is toen, heeft gewoon de ruimte genomen om zelf artistiek leider te worden, om zelf te gaan schrijven, te produceren. En Ella ook, en ik dus. En het is dus ook nieuw repertoire. Dus dat betekent dat het gewoon helemaal zelf wordt geschreven. We doen niet oude stukken hernemen of wat dan ook. Het wordt echt helemaal vanaf nul opgebouwd. Ja. En dat is wel heel, dat geeft heel veel vuur. En we gaan in september gaan we Lesbos maken. Hiervoor hebben we Lolita gemaakt en Rubens Meisjes. En waar kunnen we jullie zien? Ja, door heel het land. We reizen door heel het land, maar je kan onze Instagram en je kan je op de nieuwsbrief op clubland.nl ook inschrijven. Lekker ouderwets, een nieuwsbrief. Ja, altijd fijn. Het werkt wel. Het werkt zeker. Ik bedoel, wat ouderwets is, hoeft niet per se niet te werken. Het werkt Trudeau, gewoon, Trudeau. Ja. Ayla, een vaste onderdeel hier bij Misha is dat wij onze gasten vragen om iets hier achter te laten voor onze Loslaatmuseum. In onze Loslaatmuseum laten gasten iets achter voor de gasten die hierna komen. Onze bijzondere sprekers hebben onze museum al een beetje gevuld. Ik heb hier iets voor jou uitgekozen, waarvan ik denk dat je er misschien wel wat aan zou kunnen hebben. Want, die zijn er nou net van... Ja, je bent een beetje aan het spieken, aan het kijken. Het is echt een dik boek. Je zei net, wat nou als ik geen film meer maak? Dan wil ik wel de muziekindustrie op. Ik zou daar wat mee willen doen. Nou, toevallig. Ik heb hier voor het laatst Rangel gehad. Rangel is pianist. Op zijn 10e ging hij al naar het conservatorium van Tilburg en is neoclassiek muziek aan het maken. En toen hij begon, hij is nog maar 24. Hè? En hij heeft nu al 4 platinaplaten, 12 gouden platen. Dus het is echt een zware jongen in de game. En hij heeft dit boek achtergelaten. The Industry Bible. Wow. All You Need to Know About Music Business. Nou, ik dacht, weet je wat? Ik geef jou in ieder geval alvast dit boek mee. Want dan kan je gewoon even lekker de music business van, ja, van binnenuit leren kennen voordat je daadwerkelijk de stap maakt om iets met drummen en muziek te gaan doen. The Industry Bible. Ja, super. Mooi boek, hè? Ja. Dus die mag jij mee naar huis nemen. En heb je gekregen van Rangel Silayev. Dank je wel. Wat laat jij achter voor de gasten die ik deze week nog ontvang? Ja, ik vond het een erg moeilijke vraag, moet ik zeggen. Maar ik heb... 50 lira mee. 50 lira? Dat is een muntje en lira, dat is Turks geld, hè? Ja, dus ik was in Istanbul vorige zomer alleen. Dus ik had besloten om alleen op vakantie te gaan. En daar heb ik eigenlijk 4 dagen rondgelopen en gelezen. En de stad eigenlijk op mezelf ontdekt. En daar heb ik nog, had ik nog wat geld van. Ik dacht, ik geef dat af. Met eigenlijk meer de betekenis erachter. Dan de waarde, ja. Want hoeveel is zoiets waard? Nou, daar kan je er veel mee, maar hier kom je niet verder dan deze voordeur, nee. Maar eigenlijk meer als een teken, als een metafoor van neem jezelf mee op reis. Ga alleen reizen en ga jezelf ontdekken daarin. Dankjewel. 50 lira, dit is ook voor mij de eerste keer dat ik Turks geld vasthoud. Misschien is dit voor onze volgende gast een teken om een keer een reis te boeken naar Turkije. Ja, naar Istanbul, dat zou leuk zijn. Naar Istanbul specifiek. Ja, het is ook wel een nieuw muntje, voelt het? Ja, het is van 2023. 2023, het voelt ook een beetje, het ziet er een beetje uit als een euro. Ja, dat vond ik ook wel grappig. Ja, nou, deze gaan we toevoegen aan onze Loslaatmuseum. Ja. Dankjewel, Ayla. 50 lira. We eindigen altijd met de liefde. Ja. Jij hebt de liefde gekoppeld aan het nummer van Asghar, zeg ik goed? Asghar. Homecoming. Coming home. Coming home, ja. Coming home. Ja, het is ook laat voor mij. Nee, ja. Je hebt ook zoveel emoties achtergelaten hier in de studio. Zal dat zijn, ja. Het is bijna 2 uur, het is tijd om lekker te gaan slapen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we het even hebben over de liefde. Waarom dit nummer en waarom koppel jij dit aan de liefde? Ik denk dat... Als jij mag vragen. Ja. Ik denk dat de liefde voor mij een breed begrip is. Dus ik dacht, ja, wat is liefde? En dan is liefde toch wel thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij je vrienden. En überhaupt ook de wereld zien en meerdere perspectieven zien. Mm-hmm. En ik was in IJsland en dit Mooi. Nummer is van Asgeir, die uit IJsland komt. En ik weet nog dat ik wou per se mijn rijbewijs halen, zodat ik zelf in IJsland kon rondrijden. En? Is het je gelukt? Het is me gelukt. Wow. En daar heb ik samen met mijn partner Valerie eigenlijk door IJsland gereden. En ook vaak met dit nummer. Mooi. Bedankt voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan. Ik heb echt het gevoel en het idee. En feitelijk is het ook gewoon zo dat ik je beter heb leren kennen. Ja. Maar ook gevoelsmatig. Ik heb je zien lachen. Ik heb je zien huilen. Ik heb je verbaasd zien kijken. En dat allemaal in een uur. Ja, ik moet zeggen, ik ben wel door een emotionele achtbaan gegaan. Ja, en dat, inderdaad. Zo laat ook nog. Ja, goed. We gaan eindigen met dit nummer. Je mag hem zelf even aankondigen. Nadat ik u heb bedankt voor het luisteren naar Misha hier op NPO Radio 1. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niets hoeft te missen. En laat even weten wat je van dit gesprek vond. Dat kan op LinkedIn, Redwan Uitworg. Of dat kan ook op Instagram. En dat kan ook naar jouw Instagram. Ja, zeker. En dat is? Ayla Satijn. Ayla Satijn. We eindigen met dit nummer van? Asgeir. Coming Home. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1.